فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan. caawa oo khamiis ahna waxaad ku dhegaysan doontaan dagaalo culus oo lagu jabiyey dowladda federaalka. Ku dhawaad 30 askarina dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka Camaara ee gobolka Mudug. faahfaahin ku saabsan dagaalkaasi iyo weliga wilaayada Islaamiga ah ee Mudug oo laga wareystay dagaalka ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka. dagaalo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo askarta bangaraafta ee Mareykanka uu wato oo xalay ilaa iyo maanta ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo, goobihii lagu dagaalamay iminka ayaa ku sugan. wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi ayaad dhegaysan doontaan. haweeney laf dhabar u ahayd dowladda federaalka kana tirsanayd golaha wasiirada oo ku geeriyootay dalka Jabuuti, dowladda oo magacowda gudi askaran u sameeyay Khadiija Maxamed Diiriye. haddaba maxaynu ka naqaanaa taariikhda guracnayd ee Khadiija Maxamed Diiriye ku fasaadin jirtay haweenka? nin aad u yaqaana Khadiija ayaa caawa sharxaya taariikhdeeda. xasan sheekh oo dil ku xukumay qof kasta waana aaminsanayn dimuqraadiyadda. hadalkan uu ujeediyey saraakiil ka tirsan booliska ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo sheegay wasaaradaha xukuumadda inay isku bedeleen dukaamo dad gaar ah loogu adeego. 150 qoys oo ku nool tuulooyin u dhow deegaanka Kuyumbaru oo guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab raashin u qeybiyey, kuwaasoo ay saameeyeen daadadkii ka dhashay roobka, dalag badanna uu ka baaba'ay. qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا waahabeennimo khamiisa 8 bisha 6aad sanadda 1445 hijriga, geeska kalena waafaqsan 20 bisha 21aad sanadda 2023 ee miilaadiga, aan ku bilowno barnaamijka. dagaalo culus oo u dhexeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka Camaara ee gobolka Mudug. dagaaladaasi ayaa la isku noqnoqday, waxaana lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo iyagoo khasaaro xoogan dusha loo huwiyay ku laabtay goobihii ay kasoo duulaan tageen. dhimashada inta la xaqiijiyey waa 15 askari. sidoo kale dagaalkaasi waxaa ku dhaawacmay 14 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda. muddada dagaalku u socday, askarta dowladda waxaa laga gubay gaari nuuca tawga ah oo ay wateen ciidamada gorgor. sidoo kale mujaahidiinta ayaa dagaalkaasi ku soo furtay 10 qori oo noocyo kala duwan isugu jiray. haddaba dagaalkaasi sidoo u dhacay waxaa laga wareystay waliga wilaayada Islaamiga ah ee Mudug oo u waramay idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. bismillaah, sheekh xasan abu xamza, waliga wilaayada Islaamiga ee Mudug, ku soo dhawow idaacadda Islaamiga Al-Andalus. waa dhowaa idaacadda Al-Andalus, jazakumullaah khayran. maanta dagaalo ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee Mudug. ma noo faahfaahin kartaa halka dagaaladu ay ka dhaceen iyo sida ay wax u dhaceen? bismillaah, alxamdulillaah rabbil caalamiin, wabihi nastaciinu calaa amri dunya waddiin, wasalallaahu wasalama wabaaraka calaa muxamedin waaalihi wasalama ajmaciin. dagaaladu waxay ka dhaceen meesha la yidhaahdo magaalada Camaaro, meel duleedkeeda oo aan aada uga fogeyn ka dhaceen. sida wax u dhaceenna, dagaalku wuxuu bilowday saakeedu barqankii ilaa aduu duhurkii meelahaasna waa soo gaaray. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waa guulowna ku soo dhammaaday. cadowga ay mujaahidiintu la dagaalameen halkee markoodii hore ka yimideen? waxa weeyaan cadowgu waa kuwii uun meelaha laga soo aruuriyey, waa wixii galguduud iyo shabeellada dhexa iyo ma arkaysaa Mudug qaybo ka mid a horay uu jabay, wixii haraadiga ahaayo ay soo aruuriyeen waaye meelahaas laga soo gurgurbiyo laysu soo celceliyey ahaayeen. وقالت السليب قاهيد إيو كواس أرورسكا أو ججبكا أو مرتدين تي أرادي إيديه إيا عدو السليب قاهو أساقو هقانك دقالك إسكاله إيو كوان ونسكا ماركيسا أوركا وغاريد أو أي وطان أو مرتدين تاه إنتاسي أحايين ميلاها إيكي مدينة وميلاها سانسورش يغنية وويح ججبكا أيو ميلاها لغسو قربيو مدو إنتي لأيق أي دقالد السعودين محاسا خساراه وقدا شي دقالدي مانتا dagaalku waxa uu socday muddo saacado oo socday dhowr marna waa lagu jibiyay nimanka cadawga ah ee murtidiinta iyo saliibyadooda waa lagu jibiyay dhowr mar bay ku jabeen basaaraha ka dhashana inta anaga hadda aan xaqiijinay dhimashada waa 15 dhaawac waa 14 iyo gaarita oo mujaahidiintu ay gubeen basaaraha ka dhashay inta anaga hadda aan ognahay waa intaas waana ka badan karaa oo inta basaaru waa ka badan karaa waa tahay maxaan ka ognahay qorshaha cadawgu uu ka wado qaybaha uu kaga sugan yahay wilaayada mudug iyo ujeedada dagaalka ay u soo qaadeen jazakallahu khayran waadahay horta hadafka dagaalku waa cad yahay ujeedada ay kaleeyeen waa cadahay allah baana noo sheegay tabaaraka wa taala wala yazaluna yuqatilunukum hatta yurduukum an diinikum in istada'u waxa weeyaan gaaladu waxay doonayaan inay diintiina ka celiyaan waa tilmaamihii Allah uu ka bixiyay tabaaraka wa ta'aala gaalada iyo waxa ay wataan danta markay ay kaliyeen dagaalka u soo galeen waa inay nuurka Ilaahay damiyaan yuriduuna liyadfuu nuura Allahi biafwaahim wallahu mutimmu nuurihi walaw karihal kaafiruun Allahna insha Allah ta'aala waana nuurkiisa asaga ilaashanayo sida uu ballan qaaday waana ilaaliyo maanta waatan ay dhacday laakiin nimanka hadafkooda iyo hawshoodu waa Allah tabaaraka wa ta'aala diin kiisa meelaha uu ka oogan yahay iyo sharciga Ilaahay inay dumiyaan dhulka dhigaan dadka muslimiintaana ay duleystaan hadafku waa intaas waa tahay maalmaha waxaa jiray askar ka tirsan ciidamada murtadiinta oo ka soo goosanaya cadawga iskuna soo dhiibayay wilaayada arrinkaas ma noo xaqiijin kartaa maxay yihiin tir ahaan intay leegihiin haa inta hadda aan hayno waa 3 nin waaye nimankaas oo asbuuc ka hor murtidiin ahaa haddana Ilaahay ka toobad aqbalaan leenahay goostay oo go'aansaday inay Ilaahay u toobad keenaan wixii ay filayeen markii ay waayeen waxyaabihii sheekadii qosacbinaadka ahay ay murtidiintu ku adaaqayeen iyo wixii dhalinyarada lagu marin habaabinayay markii sheekadii ay beenowday ay arkeen xaqiiqda fagaaraha taalo markii arkeen ragaas waxay goosteen inay Allah u toobad keenaan ay u soo noqdaan xeradii ay ku dhasheen oo ay ku barbaareen oo shalay ka bixeen inay ku soo laabtaan ay go'aansadeen waana joogaan oo hadda walaalaheena waay maanta waa walaalaheena maxay idin sheegeen markii askartaas toobad keenayaasha ahayd in soo gaareen waxay noo sheegeen lamood noqso weeyday wixii ay filayeen oo shalay lagu soo hawlgeliyay waxaan ahayn inaan weeyimideen waxaan loo sheegay dadkani in magaranaysa qoryo meel iska yar yar la soo gurbso doono in magaranaysa lacag la qaado doono in magaranaysa un tamashlo loo bixi doono dalxiisa loo sheegay waxa weeg laakiin suuradii loo sheegay oo lagu soo hawlgeliyay suura aan ahayn la kulmeen markii arkeen markii holaca yaalo furumaha dagaalka yaalo markii arkeen diin la'aanta markii arkeen qaab dhaqanka nimanka ay magaranaysa ciidanka u noqdeen arkeen waxaasna markii arkeen runtii wixii ay mareenna waa ka qoomameeyeen waxayna go'aansadeen inay Allah toobad keenaan ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dadka ka dhageysanaya idaacadda Islaamiga Andalus jazakallahu khayran si guud ummada muslimiinta waxaan ugu baaqayaa gaalada mid waaye ayaguna inay midoobaan inay magaranaysaa diintooda ku adkaadaan inay xaqiijiyaan waxa ay sheeganayaan ee diinka inay xaqiijiyaan inay xaqiijiyaan dadnimadooda in ay ku baraarugaan nimankan gaaleed meelaha ay soo galeen sida ay u dhaqan xumeeyeen sida ma garanaysa ummadda muslimiinta aheede deegaamada ay soo galeen shalay shariicada Ilaahay ka ogneed meelihii ay soo gaareen sida ay u ma garanaysa baabiyeen kuwani diin ma reebayaan oo waa duminayaan dadka waa duleynayaan deeqdooda waa dhacayaan waxyaabaha aan aragnay waxaa ka mid ah ari sida xerada uga baxay la iska qalqalanayo birta inta la dhexgana la iska qalqalanaya ka mid ah waxaa ka mid ah kufsiga dumarka ka mid ah waxaa ka mid a gaaladii oo gaashaan loogu yahay inay bililaqaystaan xeebihii iyo khayraadkii ma garanaysaa ay lahaayeen dadka muslimiinta ay lahaayeen. waxaa ka mid a cirdiga iyo sharafka ummadda muslimiinka ah in lagu xadgudbo waxaas dhan ee gaaladu ay la timid iyo kuwa ay ma garanaysaa kasoo dhigteen ayagu gaashaan kasoo dhigteen ay la yimideen in ay u midoobaan oo laga hortago oo ma garanaysaa ay xejistaan diinkooda ay xejistaan oo dadnimadooda xejistaan oo ay midoobaan ay isku duubmaan oo ay gacmaha isqabsadaanan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta dhammaantood, si gaara dadka reer mudug. waxaan leeyahay reer mudugow, waxaa cibreyn kugu filan nimankaa meelaha ay soo gaareen wixii ay ka galeen iyo wixii ay ummadda u geysteen baa cibreyn kugu filan. ninkaysan soo gaarin ow ninkay soo gaareen warayso iyo dhibaatada ay u geysteen, kay soo gaareen oo adaaba arkay waxa ay la yimideen adaaba arkay oo xumaanta ah. waxaan leenahay marka dadka xumaantooda iyo ba'sigooda iyo beentooda iyo ummadda ma garanaysaa baabiintooda diin la-aanta ku dhisan in laga hortago, layska celiyo, in ma garanaysaa iskaashi laga sameeyo, in ma garanaysaa mujaahidiintu diyaar bay yihiine ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah dhammaan inay gacmaha isqabsadaan. soomaalidu waxay tidhaahdaa ninku dilaaharkuuma jiido, dee ninka ma garanaysaa maanta diintaadii ku ciyaaraya oo isagu mar hore ka baxay ee gaalada ma arkaysaa gacmaha kuwa haya ee ma arkaysaa nimankan garabku duulka ah gacanta siiyey, nimankaa waxaan leenahay ha laga hortago, ha layska celiyo. yaan ma garanaysaa nimankaa isku dad ma nihine, isku diinna ma nihine, wardadii oo fadhiga ka kaca iska celiya nimanka. jazaakum allahu khayran. dhanka kale, duleedka magaalada Kismaayo xalay ilaa iyo maanta waxaa ka dhacay dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa Bangrafta ee tababartay dowladda Maraykanka. dagaaladaasi ayaa 3 jeer lagu jabiyey ciidamada Bangrafta oo hawada sare ay ka taageerayeen diyaaradaha dowladda Maraykanka. goobta lagu dagaalamay waxaa ku sugan ciidamada mujaahidiinta. askarta danab oo meedad iyo dhaawacyo wata ayaa dib ugu laabtay magaalada Kismaayo. waya qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaan talabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan, balse markan ku soo dhawaada xubinta caafimaadka oo aalaabahan su'aal oo muhiim aan ku weydiinno doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed. ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiya nataawanu fil khayri jamiican natakatafu fil haqqi sawiya. doctor caawa, waxaan wax ka weydiinayaa cayilka. dadka qaar cayilka waa ay jecel yihiin, qaarna ma jecla. hadaba waxaad noo qeexdaa cayil iyo waxa uu yahay, sidoo kale waa maxay saameyntiisa, haddii uu caafimaad ahaan dhib leeyahay se maxaa xal ah? bismillah waa maasanta. cayil ama obesity waa BMI more than 30 kilogram per meter square oo laga wado waa qofka oo markii miisaankiisa kilogram ahaan uu ogaado kadibna uu u qaybiyo dhererkiisa oo mitar uu isku dhuftay. qof walba marka xaafadiisu ku samayn karaa, muxuu ku samaynayaa? miisaankiisu qornayaa marka hore, kalkuleetarku gashanayaa ama meel uu ku qornayaa, kadibna dherarkiisu uu mitar ahaan u cabiranayaa, wuu isku dhufanayaa, kadibna miisaankii hadayta u qorto horgelinayaa telefoonka ama kalkuleetarka, kadib wuxuu gelinayaa calaamada u qaymintu tagayaa, kadib wuxuu gelinayaa wixii isku dhufta oo hadda ahaa dherarkiisa, kadib wixii usoo baxa waxaa laga rabaa qofka inay tahay 18 ilaa 25. haday usoo baxdo qofkaas waa normal oo ma baahna inuu wax miisaan iska rido. BMI-da marka si sax laga rabo waxaa waaye 18 ilaa 25 kilogram per meter square. noocyadeeda markaan gelinaa, noocyada waxaa waaye waa gariir wan oo loo yaqaano simple overweight, taasoo ah 25 ilaa 29.5 kilogram per meter square. waxaa jirta gariirti waxa loo yaqaano oo ah 30 ilaa 39 kilogram per meter square. waan obesity qof aad u cayilan waaye. waxaa kaloo jirta nooca u dambeeya oo ugu daran si fii ah gariir 3 waa more than kilogram per meter square. waxaas dhan waxay waa 40. waxaas dhan waxay soo baxayaan qofka markuu qaacidada hadda aan sheegay uu maro. haddii aan fiiriyo marka waxyaalaha saameynta ay keenayaan cayil saameyntu keenaya qofka uu ku keenaya waxaa ka mid a heart disease, cudurada ku dhaca wadnaha oo kaleeto, sida dhiigkarka, maxaa dhihi jiray dufanka oo ku bato, waxaan uu keenayaan diabetic mellitus ama macaanka uu keeni karaa, infertility dhalmola-aan uu keeni karaa, musculoskeletal disease macnaha murqaha iyo habdhiska lafaha inay cudurro u keento, maxaa yeelay qofka culayska uu saaraayo jilbaha oo kale miskaha aad bay uga darin inta la rabo ka badiyin macnaha waxa kale oo la xariiray in xataa kansar uu keeni karo stroke wuxuu keeni karaa in xubin dhiig ka xir dhiigi oo ma xubin ka go'o kadibna ay aagaas dhan ay qalasho waxay keeni kartaa kale oo steel bath oo ah cunugun hooyada ku dhex dhinto marka maadaama cayil saaid uu jiro wuxuu kale keeni kartaa gallbladder disease in ay xamiitada oo kale oo xair ay gasho kadibna uu dhacaanki ama bailki uu soo bixiyo dhagaxna isku bedeli karto waxa kale oo jirto inay keento asma oo kale oo qofka neefta inay ku dhagto hawo mareenkana uu xirmo asma saas ay noqoto waxa kale oo keeni kartaa qofka inuu gastro esophageal reflux qofka inay macnaheedu mar walba maadaama pressure uu ka saaran yahay caloosha hoose inay cardiac sphincter wax loo yaqaan inuu furmo kadibna cuntada ku soo laabato maxaa marka intaasna calaamada qofka ku garan kara maxay tahay haduu san miisaan haysan calaamada ugu kasaa waxa kamid ah koow BMI gaad aan sheegay oo ah qofka inuu miisaankiisa kilogram ahaan u haysto kadibna dheerarkiisa oo mitir ahaan uu isku dhufto oo isku qaybiyo uu ku ogaan karaa wuxuu kale ku ogaan karaa qofka inuu ultrasound oo kale ku isticmaalo visceral fat la arko xibnihii gudaha jira oo barur fuulan sida heartkii liverkii wax badan la arkibni xayir ayan fuulan la arko waxa kale oo jira qofka inuu arko abdominal circumference gaad oo greater macnaheedu tusaale ahaan qofka meesha suunka ka xiran jiray inuu suunka iska bedelo surwaalada uu tuuro wax badan ama cabirki calooshaba ee gaar caadi in noqoto marka intaasna calaamada lagu garanayo qofkiin uu cayilay maxaa lagu hortagi karaa oo ah qodobka ugu muhiimsan dadkan laga rabo inay sameeyaan qodobka ugu horeeya waxaan leenahay xagga cuntada ku bilaabeynaa cuntada oo kaleeto waxaa laga rabaa dadka inay isticmaalaan fruits miraha waxaa rabaa inay ka fogaadaan fatty foods cuntooyinka xayirta ama fatty foods loo yaqaano oo sida sambuusyada chipsiga mashmashka waxyaalaha macmacaanka lagu sameeyo junk food aldaha waxaa rabaa dadka inay ka fogaadaan cuntada aadka starch ugu badan sida bariiska baastada oo kaleeto starch waa hay baradhada oo kale inay iska ilaaliyaan ama iska yareeyaan waxaa rabaa dadka inay maalinki cabaan biyo badan si ugu yaraan 9 galaas inay maalinki cabaan oo kaleeto sokorta shaaha lagu yareysanayo kale shaaha lagu darsado in la yareeyo oo aan lagu badinin maadaama dadka xafiisa ay fadhiyaan gaariyaal ay wadaan inay sokorta iska yareeyaan qodobka u dambeeya wuxuu yahay qaybta exercise oo kaleeto ugu yaraan maalinki isku dandaqo inaad socotid ama maasintiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا magalada Djibouti ee dalkaasi Djibouti waxaa ku geeriyootay Khadijo Maxamed Diiri oo ahayd wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Khadijo Maxamed Diiri ayaa laf dhabar u ahayd dowladii Soomaaliya magalada Muqdisho ee shisheeyo soo dhisay dowlad kastaa xil ayay ka haysay waxay u geeriyootay xanuun siday xaqiijiyeen ehladeeda wariyeena Mahad Cabeed ayaa noo soo koobay warbixin ku saabsan geerida Khadijo Maxamed Diiri watahay waxa maanta dalka Djibouti ku geeriyootay Khadijo Maxamed Diiri oo ahayd wasiiradii haweenka ee xukuumadda federaalka taasoo sidoo kale ahayd qof waayeel ah oo da'da 70-aadka ku jirtay Khadijo ayaa Muqdisho ka baxday iyadoo caafimaad qabta waxayna ka mid ahayd wafdi uu hoggaaminayay Ra'iisul Wasaare Hamza oo halkaasii ku sugan waxaa la sheegay markii ay halkaasii tagtay in wadnaha looga soo booday kadibna la dhigay isbitaal ku yaala dalka Djibouti Dhaqaatiirta isbitaalka ayaa sheegay inay ku sameeyeen qaliin kaasoo ugu dambeyn sababay inay geeriyooto. Qaliinka kadib waxaa qorshuhu ahaa in loo qaado dalka Turkiga si loo jiifiyo isbitaallo kale oo waaweyn balse ma suuro gelin oo Djibouti ayay ku qurbaxday. Haweeneydan ayaa muddo ku dhow 20 sano ka mid ahayd xildhibaanada waxa loogu yeero baarlamaanka waxayna ahayd mid galaangal badan oo la sheego inay wateen dowlado shisheeye. inta badan waxay xukuumadaha ka qabanaysay xilal wasaaradeed oo badan dhanka bulshada sida ciyaaraha dhalinyarada iyo haweenka madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu aad uga murugooday geerida Khadija isla markaana uu aad u taabtay xanuunkeeda waxaana uu yiri geerida ku timid xildhibaan Khadija Maxamed Diiriye waa mid qalbigeena taabatay oo aad u xanuun badan si weyn ay u dareemayaan shacabka iyo dawladda Soomaaliya culimada Soomaaliyeed ayaa marar badan Khadijo ku eedeeyay inay duulaan ku tahay diinta iyo dhaqanka kadib markii ay ku arkeen ayadoo waayeel ah oo haddana u labisaneysa sida haweenka reer galbeedka isla markaana surwaal ku labisaneysa sidoo kale waxay ahayd haweeney afkeeda ku difaacday ciidamada shisheeye u alaalasta dhanka kalena dhaleeciisa dadka ka soo horjeeda ajaanibta oo ay ugu horeyso xarakada mujaahidiinta shabaab dad badan oo isticmaala baraha bulshada ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin geerida ku timid Khadiijo Muhammad Diiriye, ayagoo markaa ku eedeynaya inay faafin jirtay dhaqanka soo horjeeda diinta Islaamka. Aad baad u mahadsan tahay Mahad Ubayd. Dhanka kale, ra'iisul wasaare Xamse ayaa magacaabay guddi askaran u sameeya Khadiijo Muhammad Diiriye. Waa kan Farxaan Maxamed Jimcaale oo ku hadlay afka dowladda. Aniga oo ku hadlaya magaca afka xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, waxaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyeynaynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadanaha Khadiijo Maxamed Diiriye ku geeriyootay isbitaal ku yaala magaalada tan Jabuuti ee caasimadda Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaan si gaar ah uga tacsiyeynaynaa qoyskii, eheladii iyo asxaabtii Khadiijo. Khadiijo Maxamed Diiriye waxay lafdhabar u ahayd dowladnimada Soomaaliya iyo dib u dhiska dalka. Sidaa darteed, ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre waxaa galabta uu dikreeto ku magacaabay guddiga aaska qaran. Guddigan oo ka kooban 11 xubnood waxay kala yihiin: 1. Ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac guddoomiye. 2. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Axmed Macalin Fiqi Xubin. 3. Wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka mudane Xasan Macalin Xubin. Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Daawud Aweys Xubin. Wasiirka batroolka iyo macdanta mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed Xubin. Wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda General Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilkajiir Xubin. Wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha mudane Maxamed Cali Xagaa Xubin. Wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta sareeya guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe Xubin. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Sulub Maxamed Firin Xubin. Iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale Xubin. Guddigan 11 xubnood ah ee ra'iisul wasaaruhu ku magacaabay dikreetada galabta waxa ay ka howlgeli doonaan aaska qaran ee Allaha u naxariistee Khadiijo Maxamed Diiriye. Haddaba Khadiijo Maxamed Diiriye, maxaan ka naqaanaa kaalinteeda dhanka isboortiska iyo fasahaadka haweenkana? Intay bay ka gaarsiisnayd arrimahaasi? Waxaan su'aalo ka weydiinay Xasan Nuur Sabtow oo aad u yaqaanay Khadiijo Maxamed Diiriye. Bismillah, Khadiijo Maxamed Diiriye waxaan u leeyahay aqoon aad iyo aad u durugsan sportiga iyo ka soo gashay siyaasadda iyo dhaqankan oo dowladda. Marka hore waxay ahayd ciyaartooy ka tirsan basketka, mar waxay gashay ciyaaraha fudud orodada, waxay ka noqotay xogayo guud handballka tagtay oo guddoomiye ku xigeen ay ka noqotay ciyaartooyna way ahayd. Inta badan gabdhaha oo ciyaaraha dheelo iyada awaabuli jirtay, iyada wax walba sameyn jirtay, qaab oo waxay u sameyn jirtay oo hay-ad oo kale ah, waxay sameyn jirtay in gabdhaha ay soo aruuriso oo cunto ay u sameyso, cazumaad badan ay u sameyso, guriyada ay ku cazinto. Sida gabdhaha yaryarka ah ay ugu dhiiri lahaayeen in ciyaaraan. Xilliyadii dambe markii dowladda Maxamed Siyaad Barre ay dhacday, waxay sameysay ciyaartooy soo aroorisay gabdhaha, waxay ku sameysay in ay dhiilaan oo wilba ay ku dhiilaan surwaal dabagab inay ku dhiilaan. Markii dambe wadaada u yimid anaga waxa ma yeelayno mana qaadanayno ala kulli xaal. Markii dambe waa la shiray, waxaa lagu go'aamiyay in surwaal dheer ay ku dhiilaan gabdhaha. Waya Xasan, oo xilligaasi goormay ku beegnayd? Adi sagaashan iyo lixdii meelahaas ahayd. Kadib waxaa dhacday inay doorasho ay gasho guddiga Olombikada Soomaaliyeed, waxay ka noqotay guddoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda koleyga. Haddana mar labaad la soo doortay, haddana waxay noqotay guddoomiye ku xigeenka handballka. Kadib haddana waxay noqotay guddoomiye ciyaaraha fudud. Kadib waxay noqotay guddoomiye ku xigeenka Olombikada Soomaaliyeed. Arrimaha haweenkan aad iyo aad ugu dheereysay oo sida loo fasahaadin lahay gabdhaha dhan magaalada ay aruurin jirtay oo guriya u sameysay, waxay u sameysay meel lagu ciyaaro oo ku taalay Baar Ayaan Soonaheeda, oo gabdhaha iyo wiilasha laba qayb loo kala qabay, iyadan gabdhaha soo abaabuli jirtay. Kadib shirkii cadde ay ka qayb gashay, shirkii cadde waxay ka noqotay wasiirka sportiga, ay ka noqotay sportiga qabsatay. ayada wax dhamaanba olombikadi iyo wixii dhanba ayada is imaanayeen kadib waxay abaabushay koox gabdhe oo ugu horeeyay oo xilliga maxamed saad bar kadib aado dalka jabuuti saasay dalka jabuuti ugu qayb galeen ciyaaraha oo all african games iyo ciyaaraha bariga bartamaha african waa ka qayb galeen saasay ku socotay markay ay imaatay dowladdi abdullahi yuusuf haddana wasiirka waxay noqotay haweenka iyo arrimaha qoyska ayay noqotay siyaasad ahaan meesha waxay ka abaabushay sidii naagaha xuquuqdooda iyo sidii ay banaanka ugu soo bixi lahaayeen hooyooyinka iyo waxaas ay abaabulaysay ay u doodaan in gabdhaha la dayacay oo guryaha lagu celiyey in banaanka loo soo bixiyo oo shaqadooda ay qabsadaan raggana ay wax la qaybsadaan kadib dowladda shariifta saas oo kale haddana wasiirka isboortiga lagu celiyey haddana sidii haddana shaqadeeda saas ugu wadatay kadib haddana arrimaha qoyska ay gashay waa ka soo baxday markii la soo gaaray farmaajo waxay isku bedeshay si ay qoomaluudka ugu olan lahayd Sweden ee tagta qandaraas soo qaadatay sida haweenka Soomaaliyeed haween guursan karto ninna nin uu guursan karo barnaamijkaas ay gashay waa wadi waxay aadaan asiga aadan madoobe aadan waxay isla aadeen Denmark meelahaas isla aadeen waxay soo dhameysteen in oo gabdhaha iyo wiilasha sidaas oo kale qoomaluudka soo oleysay waa kaadana waa soo dhamaatay haddana waxa imaaday ilhaana imaatay waa dadkii abaabulay in oo gabdhaha iyo ragga oo ay qaataan labiska oo qoomaluudka ama xisbi qaniisinta inay ka abaabusho oo Soomaaliya ee damacday kadib haddana waa baxeen iyadii aadamada waa israaceen waxa dhana dowladeena xisbigeena baarlamaankeena wuxuu u badan yahay qoomaluudka u badan yahay waa in gacanna la siiyo nimankan oo argagixisana nalaga qabto xataa iyada lafteeda islaam weyn oo da'ah waay surwaal iyo shaar ay qaadi jirtay inta badanba ma qaadi jirin goona iyo waxa surwaal iyo shaar ay qaadi gabdhaha taa waxay ku dhiirigeli jirtay inay qaataan surwaal iyo shaar oo wax walba ee u horaan sidii oo Soomaaliya loo abaabul lahay gabdho oo qoomaluudka aad u leh waxay sameysay guri la dhahay guri wada noolaansha ciyaartooda gabdhahooda iyo wiilashooda gooni u digayaan fanaaniinta saas oo kale goona la dhahay guri wada noolaansha la ragga iyo dumarka ma kala duwana waa la wada ciyaaraa waa la isla heesaa guri waa la wada seexana rag iyo dumar waa la wada seexana iyadoo la kala xijaabneen micnaha waxay soo martay sidii gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed loo fasahadin lahaa ay qayb weyn ku lahayd haddana waxa waa maanta waxaa la sheegay geeridada la sheegay waa qodax Ilaahay ka siiyay mid ka mid ah dhibaatooyinka dadka ku haya Soomaaliya ee ka mid ah muslimiinta sagaashamayadii ayay Khadiija Maxamed Diiriye soo bilowday inay gabdhaha fasaadiso oo guryaha ay ka soo saarto Xasan oo xilligaasi ka waran ayaa maalgelin jiray gudiga Olympic-ka adduunka International Olympic caawin jirtay wadamada qaar waa la kala ilaalin jiray sida Ethiopia iyo Soomaaliya ma wada dheeli jirin Yahuuda iyo Carabta ma iyo muslimiinta ma wada dheeli jirin markii dambe waxaa la abaabulay lacag oo waxaa jirta oo horumarinta isboortiga haweenka qaybta isboortiga FIFA way dhiibi jirtay Olympic-ka adduunka way dhiibi jirtay si loo ciyaartooyada gabdhaha aad iyo aad weliba waxaa under 7 years macna under 17 iyo under 19 iyo under 20 la sameeyay jir macna waxaa ciyaartooyada ka yar gabdhaha 17 jirka ka yar wiilasha 19 jirka ka yar gabdhaha 19 jirka ka yar gabdhaha 20 sano ka yar saasaa loo sameeyay jir marka lacagtaas lacag aad isba Soomaali oo kale ka soo qaad xiriir kasta oo ka jira Soomaaliya sanadkii waxaa la sii jiray $200,000 oo dollar oo lagu magacaabi jiray horumarinta isboortiga taas lacagta saasa lagu maalgelin jiray waxaa kale oo maalgelin jiray kooxahan oo Yurub sida Ingiriiska oo kale Argentina Brazil kooxaha Italiyaaniga oo lacag lagu aruri jiray sida Soomaaliya loo fasahadin lahay oo gabdhaha loogu soo biirin lahay isboortiga oo guriyan lagu soo qaadi lahaa oo si ay wax ay u sameeyaan dhanka siyaasadda dowlad kasta oo ay ka mid ahayd Khadiijo kaalintida dhankaasi maxaad nooga sheegi kartaa iyadu waxay ahayd kiyaab Ingiriis ahayd waxaa leeyahay madaxweyne kasta oo yimaado qofkaas wasiir waa naasi salaadada siinina anaga shaqo kuugu malee iyadoo uu leenis in gabdhaha barnaanka loo soo saaro waxaa ognahay inta ka hore inay ka dacwoodeen baarlamaanka ay yiraahdeen anaga xaqeena ma la siiyo boqolkiiba 31 ma wax saas ay ku lahaayeen oo waa nalaga dhaca دون كدا عيجرين أو قالنا إن إيسو عنان جرتي ملاحظة دلك سيد عبد الله يوسف الشريف كا كل ما أنت دحلو عنان جري إن قبل أصل لقتين صوت أتا وحي أقابل سنت فسهادين تقبله حبن كست أم قف كست أو مدحوين النقد وحد شرد كوها إنه وزير أمرعاو ولا بوزير كست معان سبارت جا إيه أرمها وينك يقوسك ألو مرعاو جري ويقوس بناين مياه waxay ku qasbiyeen way iyaga wuxuu qasbiyeen ayada madaxweynaha haweenka Soomaaliya laabo ma dhacdo ayada waxay leedahay ninkaasi dawladda ma ku soo daray gabdhaha Soomaaliyeed anagana masnumada suurgeleysa inaan gabdhaha aan ku soo darno banaanka u soo bixno suurgeleysa ninkaana diidan waa la soo amray waxa leeyahay wasiirka haweenka u dhiib meesha raftay aad jirtay ayada ma aheyn dadka oo dibada ka yimid ma aheyn laakin waxa ahayd qof aad iyo aad ugu jajaban in gabdhaha Soomaaliyeed ee fasahaadis furihi gaalada weedbo oo meel kasto ay tagi jirtay wadan kasta ay aaday wax walba ay soo sameeyay gabdhaha qaar way ku dibidaha jiray iyo kuwa dalka gudis waxa gaalada nimankan hay'adaha ama FIFA ama Olympic ama waxyaabaha soo dhaan waxay sameeyay jirtay xog ay u saaridayta in gabdhaha loo soo bixiyo banaanka oo ay noqdaan dad aan ka amar qaadanin waalidkooda iyo dadkooda iyo dalka waa group badan ee xamarka ay ijaar jirta oo fariisamo u ah gabdhaha degmo kasta ama weeliba si xamar weyn shibis soonka soo ilaa yaqsiid gabdhaha way soo aruurin jirta iyada shaqo ku lahayd cid kale la hadli karta ama wasiir dhe karo gabdhaha ma soo xareey karta ama wax ma sameey karta ma wajirinbo dhaqaale doobaatan ninka iyada dhaqaaleen oo lacag seenana wasiir ma noqonaa hor laga qaadaa madaxweynaha iyada ka hor imaadeen xilka la motion la keenay inta badan motion ka la keenay iyada wax oo ay aabo weedba adduun ma santahay kaas waxa uu Xasan Nuur Sabto u urmayay warbaahinta Furqaan kala hore barnaamijka uu xayan talabsanayna qodobka kale ayaa nagu soo maqan balse markan guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujahidiinta al-shabaab ayaa deegaanka ku yimid barwaashin ugu qaybiyay 150 qoys oo ay fatahaaduhu saameeyeen qoysaskan oo ku nool qaar ka mid ah tuulooyinka deegaanka ayaa waxa beerahoodii ka baabiyay biyaha roobka waxaana loo sameeyay gurmad munaasabada raashin qaybinta oo ka dhacday deegaanka ku yimid barwa ayaa dadka la siinayay bariis bur sonkor saliid iyo timir sheekh farax al-xuseen oo ka mid ah culimada ayaa ka hadlay munaasabada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد أما بعد إلهي بأم هذا ودن أسقناتي اللي إن أبو ري أنه انجرين الله إنه نعمة يبر وغدا نسيي الله نقدق المسلمين مؤمنين الله رميسا وحا إلهي ونقوم النيستي وحا أقوى وين الإيمان بالقدر مسلمين توحى لكم من يستوحى كمده أقوى وين الإيمان بالقدر إن الرميسيين وحكستو كدعه ودباته إن قرنايين الله أكتيس قرنايين مركة الإيمان بالقدر وحقف كفض ذينيا مصيبة كدعه وليس كذا لأن وحقوقي هاي أن ما أصابه لم يكن ليخضئه وحقف كدعه يكلو ميكه اللابي إن إيسن مرنا بإيسن جفيني واوجه وانما اخضاه لم يكن ليصيبه وحي قف كان ان كدعنا وليغودكم ادعي لهين وحي جفينكم ادعي لهين مركا اداي جيرتو مركا مصيبه دحدينا وحي كتيمادا سبب انغا حقينا ديب هادو دحو يو ابتلاء يو مصائب الهي عيدنا ما ماغو يدو ان ذنب جيسنين ذنوبته مركا انو غلينو اما دد انغا ميد اي غليان وهي سبب ايسا مركا مصائب اي كينيسا هذه المصائب وحكمده ان روبكي انغو ان رجينيناي او انو وبغيناي انو الهي نو امتحاناي وحاس مركا ان لغا توبت كينو مصائب ذنوب تاسنا ولو باهي ان لغو صبرنا وواجب ان لغا توبت كينو وواجب مركا الهي با مهدسن وحي مركاس نغا لومينا إلهي با عوض نسيني بدل كود نسيني وهذا دولكي بيهو قالين هذا قرح با إلهي كياني وسائدة هذه السيدة أوسعان لها روبكي وسيدة أي بيهو أدى أي لها ساعدا واحبا با بابي لها oo xataa magaalooyinka lagu baabi'i lahaa iska daa tuulooyinka allah marka waa allah noo nicmeeyay inta roob badanna siiyay haddana qorax badan noogu soo xajiyey hada bixikmat illaahi wabinicamihi buu ka mid yahay dhulkii baabi'ihii nooga baxayaan markaasaa dib loo tacbanayaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu bedel khayr qaba dadkan uu siiyo oo musiibadaas alle uu ajir ka siiyo sabarkooda ciwadna alla uu siiyo waxaana u mahad celinaynaa bacda allaahi caza wajal xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isku dayaya inay ummadda gacan gaarsiiyo wax gaarsiiyaan wixii karaankooda ah oo ilaahay uu awood u siiyey iyadoo aysan jirin wax musuq maasuqa iyo wax nidaam darra ah iyo isbuuq isjiijiid aanay jirin qof kastaana wixii alla u calfay oo alla ugu talagalay buu helayaa ilaahayna aan ka filanno muxuu ahaa barwaaqo iyo nicmo aana u mahad celina allah mahadnaq aad iyo aad u weyn aana ku sabarno wixii na gaaray waana yaryihii wax na gaaray xaqiiqatan inkastoo laga yaba qoysdan inuu wuxuu lahaa ay ka burbureen oo deegaankoodii ka baaba'ay iyo hantidoodii haddana markii loo eego meelo kale waxaa ka dhacay gobolkeen hadda aan joogno inta ka dhacday waa inta ugu yar ama ugu fudud weeyaan marka allah baa mar kale iyo mar kale iyo mar kale mahadi u sugnaatay mahada lasoo koobi karin uma bacda allaahi cidda isxilqaantay iyo hawshaa qabatayna waa u mahadnaqaynaa adinkana ilaahay bedel khayr qaba ha idin siiyo musiibadaasna ee ilaahay maaragtay ajra naga siiyo bedelkeedana allahna siiyo aanu alla u laabanno ilaahayna aanu mahad celinno aana ilaahay jeclaanno ku xirnaanno gaalana maanta waxba nooma hayso diinteen hadday noo badbaado wax walboo naga hallaaba waa basiid qofka hadduu diinkiisa u badbaaday caqiidadiisa iyo iimaankiisu islaamkiisa u badbaado wax badan kama hallaabayaan oo wax kastoo adduyo naga hallaaba badiil bay leeyihiin laakiin diintan hadday naga dhaawacanto bedel ma laha wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidoo kale munaasabadan waxaa hadal kooban ka soo jeediyey suldaan maxamed cabdulqaadir suldaanka beesha tuni waad dareemaysaan dadaalka iyo juhdiga ee guddiga fatahaadda xarakatu shabaab mujaahidiin ay wadaan siday walaalood ugu gurmanayaan filimaantii alkataa'ib khayr allahasi ay ka soo duubtay markaad fiirsataan waad yaabaysaan siday u dadaalayaan shan duumood lix duumoodaa socota isla markii tuuladaana la taga boqolkii qoys joogtay waa lasoo rarayaa mujaahidiintii madaxdiisa xarakada shabaab mujaahidiin ayaa isla markii ilmihii u soo qaadaysa duumihii soo saaraysa markiiba meelaha taagay geynayaan isla markii meeshii waxaa lagu diyaariyey bac shandarwooyin iyo raashin isla markii dadkii gurmadkiia gaaraaya xaqiiqdii aadaa loogu dadaalay meelaha kalena waxaad idaacadaha ka dhagaysateen doomihii lasoo dhiibay oo dad muxsiniina soo dhiibeen in kharash ay diyaaraddii xamar intay kaga qaadaan meelihii fata degmooyinka haysteen ay ku geeyaan inay waayeen dadkii dowladda sheeganaya labadii xaboo baarer la geeyey idaacadda waxaan ka dhagaysanay in dadka $4 laga qaadaayo doomihii dad walaalaha ay soo dhiibteen $4 in laga qaado markaa dhib badanaa ka jira markaa dhibaatooyinkiisa meelahaas ka jira markaa waxaa la rabaa inaan ilaahay ku mahadinno bacdallaahi xarakatu shabaab mujaahidiin aan u mahad celinno waxyaabihii na soo gaaray aan ku qanacno intii karaankoodana waa dadaalayaan haddana kolley waxaan ka rajaynaynaa in haddana mar labaad iyo mar saddexaad noogu celiyaan wixii ilaahay u soo dhiibo ay dadka u keenaan haddii ilaahay yidhaahdo annagana waxaa nalaga rabaa inaan diinteen u istaagno aan difaacno aan ku dhaqanno aan baranno awal inaan baranno kuna camalfalno haddana aan difaacno diinteen waxaan kaloo hadda idinka faa'iidaysanayaa jaaniskan dadkan beeralayda meesha fadhida waxaa laydinka rabaa hadda webigii waa biyihii waa yaraadeen beerihii hadda abuuraa bilowday in la shaqaysto sideedaba wax laysa siiyay waxba ma taraan ha la shaqaysto beeraha la tabo sideedaba sisintana waxay noqonaysaa wax lacag ah lacagna isla markii jaabkaaga waa ka dhammaanaysaa waxaan idinku boorinayaa in aad gelay tacabtaan moordida aad tacabtaan digirta aad tacabtaan waxyaabaha quutul daruuriga ah inaad tacabtaan waxyaabaha lacagta noqonaya ha ku dadaalina waxyaabaha mustaqbal idin anfacay oo fuustooyinkan aad ku kaydsan kartaa inaad tacabtaan markii hadda raashinkan aad qaadataan raashinkan halka bilo idinkaa cunaysaan waxaa la rabaa beeraha inaad ku tacabtaan beeraha la tabco ha la dadaalo ha la shaqaysto derbi fadhiga ha layska daayo waxaa ceeb nagu ah maanta ilaahay dhulka uu na siiyey oo aa u jeedaan baddaad u jeedaan berigaad u jeedaan daaqiyaad u jeedaan beerihiaad u jeedaan inaan ka faa'iidaysan weyno aan ka baahnaano hadda garoonkan aan fadhinno waxaa cowsku yaalla waa u jeedaan waxaa geeda ka baahi waa u jeedaan dhulka dhan waa wada beero waa wada barwaaqo marka waxaana laga rabaa inaan ka faa'iidaysanno oo aan u diyaar garowno tacabka haddaan wax tabcanno ma tuugsanayno insha allah waa u jeedaan ummaddii waxaa loogu yeeray meelaha saakaaminta loogu ooday wax macnuhuna la siinayana male hal bilaa waxaa la siinaa wax kaarweji la yidhaahdo inta igu sawira kadibna waxba lama meelahaasay ku gaajaysanyin waa u jeedaan kulli waa wada taqaanaan taleefanada waa wada haysataan ummaddii meelahaas looga yeeray kulli way baahan yihiin maantana waa u jeedaan xarakatu shabaab almujaahidiin ee meelaha walaayaadka ay joogaan nimcooyinka ka jira abniga ka jira wixii karaankoodana waa kan way bixinayaano waxaan xasuustaa xilligii hay-adaha marka mucaawino la bixinayo dad ayaa ku dhiman jiray kuna dhaawacmi jiray maantana nimcada aan joogna waa u jeedaan nin qori wata maaragteen wax bad idinku raay maaragteen wax buuqa maaragteen nin walba raashinka tartiib u fadhiya tartiib u qaadana wax kaa boobaaya ma leh raashinka waa la iska boobi jiray waa la isdili jiray dhimasho i dhaawaca ka dhici jirtay xaqiiqda beentaymiya runa warkaas dhimasho i dhaawaca ka dhici jiray maantana waa u jeedaan nabadaa u fadhidaan waxaan ilaahayna kama baqayshid raashinkaga markii hadda intaad ka istaagaysaa tartiibkaaga baabuur mootaa inta kuu taagan ama waxaa garabkaaga saaranaysaa meeshaa rabtaa la tegaysaa waxaan ilaahayna aad ka baqayshid ma leh marka nimcadaas ilaahay aan ugu shukrinno aan ka faa'iidaysanno beerahan aan tacabno waxaan warkay ku soo gabagabaynaya ilaahay mujaahidiinta ha u gargaaro mujaahidiin allah ha gargaaro gaarada allah ha jebiyo gaarada allah ha jebiyo walaalaheenna falastiin oo maanta la duqaynayo duqayntaas ku socod ilaahay musallafiinta falastiin ha u gargaaro mujaahidiin falastiin allah ha u gargaaro gaalada yahuud ugu horreysa allah ha jebiyo yahuuddii xulufada allah ha jebiyo maraykan allah ha jebiyo ingiriiska allah ha jebiyo kanada allah ha jebiyo murtadiinta caalamka allah ha jebiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad deg dega xoolaheenni annagaba na siiyo owlaaddeen allah noo barakeeyo aradaheen allah noo barakeeyo irsaaq waasa xalaal allah na siiyo irsaaq waasa xalaal allah na siiyo ilaahay gaalada ha jebiyo mujaahid allah u gargaaro khaatimadeenana shahaade allah noogu khatimo wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wa calaa alihi wasaxbihi wasalam iminkana waa dadka raashinka la siiyey oo uu waramay warbaahinta alfurqaan ku soo dhowow marka hore idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya maxamed sheekh murjaan cumar waa gartay ee waxaad inoo sheegtaa maanta halkan waxa ka socda iyo halka wax laydinkugu qaybinayo ee deegaanka magaciisa deegaanka kuwonyi barrow markaas waxaanu qaybinaya raashin bur bariis sankor saliid temer walaayad islaamka noo qaybinaysaa adiga maxaa si gaara kugu soo aada marka oo lagu siiyey ani waxaa ugu soo aada markaas markaas bariis iyo bur iyo sukor saliid temer waxaan u dooyna ilaahay mujaahidiin inaa guul inaa siiyo gaalada allah naga jibiyey markaas waxaan ku ducaynana ilaahiyna waxa khayr briisa noo siiyeen baraka alla ugu dar uniin iyaga ilahay maana alla ziyaaday ilahay guulha siiyey markaas raashinka maxaa laydin siinaya maxaa saameynho idinku dhaca ma roobkiaa saameynyeshay roobkii maanaa beerihii biyo nay qaada roobka za-ada na qaada beerihii dhan maanaa maana iyo markaas iyo xubuuq ahay u dhawaayeen maanaa biyay noo galeen halkee deganaydin deegaan ahaan oo ka imaadeen waxaan deganaa meel oo maanaa karjaasho dhahay oo maanaa karjaasho meeshaan deganayna waagartay maxaa idiin baxaya marka waxaana baxaya maanaa moorte galley sasen digir waxaasoo noo baxaya kulle waa tahay kusoo dhawo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya ismaama dee guduuda waa lee dhahaa biyaani soo barkaee deegaanmaalintanin oo hanigu ahay walaalaha islaamkana waayeen raashin bariis sokor timir saliid bur waa tahay xilli barwaaqo aha la joogaa xilligan oo roob uu da-ay maxaa raashinka laydiin siinayaa aaway beerihii aad abuurateen maxaa ku dhacay beeraha waxaa nagu soo barkiciyaa biyaha oo fatahaad badan oo saasana lel sii raashinka adiga maxaa kuu baxaya marka waxaan u bahay digir sasin galley intaasoo u baheen waa igusoo guur biyaha iga qaaday mujaahidiintu waxaa ugu do-aynaa in ilaahay guul siiyo gaalada ilaahay intay muslimiinta naga qobado naga jibiyo ilaahay haniga jibi gaalada ilaahay midiga sii muslimiinta ilaahay kor haga dhiga gaalada hoos ilaahay haga dhiga saas bay ku do-oynaa bismillaahi alxamdulilaahi rabbialcaalamiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat anigoo magacay cumar bakar ah waxaan ka imaaday karjaajow kuunyi barrow masalliga dhahdiisan ku sugunahay maanta waxa ishay haysa raashin oo nicmo oo wilaayada islaamiga nigu kaalmaysay ilaahay ha kaalmay ilaahay ha barakeeyo kor allah ka dhigo raashinka liin siiyo noocidiisa kala duwan balena goor bix bariis bur saliid tamar ayaa la nasiyay intaas saddex shay oo bariis leh bur leh sokor leh tamar leh saliid leh halaha salnasi alxamdulillah ilaahay ayaa ku mahadsan gadgadaal wilaayad ayaa ku mahadsan waana noo kaalmay ilaahay ha u gargaar ilaahay kor ha ka dhiga guul allah sii waa tahay raashinkan xilli barwaaqaha la joogaa dhulkii doog u yahay roob u day maxaa la idin siiyey raashinka waxaa la siiyey dalag beereed beerihii biyaa naga qaad biyihii waxay badar ku yaala digirta moordida galleyda biyo afka u dhigta biyo geen leh oo la tilmaami karana soo dhahgal guryaasha aan degnayn waa ka guurin annagoo macnaha wilaayada nala joogta ayna arkan ayaana soo boogadan magaca naga soo qaadan annagoon waa soo raan waa lanii yeer maanta raashana lanii siiya alxamdulilaah ilaahay ayaa mahad iska leh adiga maxaa si gaara kugu baxay biyo ay ka baabiyeen marka sasan iyo galley iyo digir kusoo dhow idaacadda islaamiga ee Furqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya magacaygu Kuulow Hassan Aadan waay halkee ka imaaday halkan maxaad u timiday maxaa lagu qaybinayaa waxaan ka imaaday meel Karjaajo loo dhahay ka soo barkay biyo iyo soo buriye meeshaan hadda waxaan u imaaday raashin in mujaahidiin siiso oo leeyu yiri saddex haaf faliisi hal bariis hal sokor ah hal bur ah ilaa afar kiilo timir ah iyo laba saliid xilli roobaad la joogaa waa xilli barwaaqo ah dhulkood arkaysa doogiisa maxaa sababay xilligan in raashin la idin qaybiyo biyana soo baraka iyo beeraley aan ahayn bool tuul yar aan joogno dugsiga ku jirni dugsiga iyo anaga beerahan biyana soo buray waa ka imaadeen biyahaas biyahaas inta la ka imaaday qoygan ma helo meeshii bii dhoway miya xareed miya wixii ah magsheega karnaa anaga adigu markaa beer ay ku bixisay ha beer ay bixisay maxaa kaga baxay beerta beerta badar galay sasan murd hadda ka waran xaalkooda beerta xaalka beerta dhanbu abar waay wax ma ku oolo waayahay maadaama hadda roobkii joogsay dadadkii ay yaraadeen fatahadihii yaraadeen maxaa ku qorsheysan waxay qorsheysan in hadda beerti oo hadii bi ilaahay ka bihi in aan tacabo meesha dan aan dego meesha aan ku noqdo tuuradeeda dugsigay ilmihii dugsi ku jireen aan ku noqdo beerta iska tacbad biish aan joogo saas ayuu qorsheysan adoo maadsantaa in magacaaga iyo deegaankaad ka timiday iyo halkaad maanta joogtay wax lagu qaybinayo waxaan nuuraa calaya leeyra madicii waxaan ka imaaday tuulada Dowdheer ayaa biyo noogu soo gareen haddana waxaan ku soo warnahay gooyin biro ayaa nalagu siiyey gargaar waxaan ka nala siiyey sokor waxaan nala siiyey bariis waxaan nala siiyey bur timir saliid yaa idin siiyey marka walaalaha islaamiga ayaa na siiyey aad iyo aad ayaan u mahadsanahay iyagana waa tahay kusoo dhow idaacadda islaamiga ee Furqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya magacaygu waxa la yiraahdaa Aamin Cumar Hassan waa gartay deegaanka ka imaaday iyo maanta halka aad joogtay iyo waxa la idin siiyey iyo cid idin siisay intaba deegaanka ka imaaday wabigu beeraha biyo qaadana ka imaaday haddana raashinka lana siiyeen waa walaalaha ina siiyeenna saddex haafo bur ibriis isokor ah aaqo saliid afar kiilo timir ah intaas waan siiyey walaalaha ilaahay kor ka dhigo aamiin waa tahay inaad wax tacbataan ka waran maadaama hadda fatahadihii biyaha yaraadeen inaad tacban waa ku tala jarno haddii ilaahay noo calfo waa tacba karnaah kusoo dhow idaacadda islaamiga ee Furqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya makay sheegow Cabdinuur Cali deegaankaad ka imaaday iyo maanta halka aad joogto Karjaajo waa ka imaad biyo noogu soo galo walaalaha waxna sii raashin bur bariis sokor saliid ilaahay noo barakee walaalahaan kor allah naga dhiga waa tahay hadda ka waran fatahadihii saameyntii ka dhalatay dib ma looga kabsaday deegaanadii biyihii dib muuga baxeen oo beerihii hadda ka waran xalkooda maasha allah biyihii waa socdaan hadda waa socdaan biyihii alxamdulillah shukru biyihii waa socdaan hadda tacabkii hadda shaqada lagu jiro hadda la balaawahayaa hadda beeri taab hadii ka dambu way hadda shaqadaas hadda la gal rag waa ku jiraab ragii kala gadanbeena waa socda bujaxadu waxa ugu deena ilaahay guul hasi ilaahay gacanteeda kor ka dhig ilaahay weyn waa aad ka hay aa u rabo tuugayna alagu waa tuugayna ilaahay bujaxadinta oo raashinaysis ilaahay gacanteeda intii kor ka dhig ilaahay intii gacanteeda kor ka dhig oo guul si aa tuugayna هيك حسن الشيخ محمود مدحوينها دولة هذا الك أي يسقول هذا يي سراكيل كتير سنعيدا كبوليس كوحة وش جاي إلا ديل يوقف كستوانا نسنين ديمقراطية ده ويكون خنت دولة ديسا تاسو ديل جلسة وحكستو حن أكلنا شريعة الإسلام ك عبسيدا ضد كل بيري إلى ليها بلايا نعيس إركاسو دميو دكتاتورية سمسمي ديبالون غنيا والإسديليا ولا التاسم جرتو لإسم الدليو سومالي دلو يكسر نقطي ما أنت وحال الدليا كيدا لماذا هي الدولة لماذا هي الدينة هي الديمقراطية ده أنا آمن سنين وأمد كديل كمدنة مد شعبه رأيي سجد كلا تاج الدين ما مدنة فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا qayb hadan bay barnaamijka ay ku sii siqeenaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay wasaaradaha xukuumadda inay isku bedeleen dukaamo dad gaar ah lagu adeego xildhibaankan ayaa akhriyay waray soo saareen kutlad baarlamaanka ka tirsan oo mucaarad ku ah xukuumadda ee kutlada toosin qaran oo ah kutlad u taagan toosinta iyo xaqiijinta danaha qaranka waxay si gaar ah isha ugu haysa xaaladaha ka jira dalka ay nagu weeyeen fatahadaha habacsanaanta baahsan oo ku timid dhamaan hay'adaha hay'adihii dawladda dastuur beddel aan heshiis lagu ahayn heshiisyo qarsoodi ah oo qaranka halis ku ah boob xoolaha dadweynaha iyo ismaqlaan farakabaha oo dawladda dhexdeeda koow fatahada saddexdii bilood ee la soo dhaafay waxaa geedaha iyo buuraha saaran shacab soomaaliyeed oo aan helin wax gurmad ku filan ah xukuumaddii waajibkaas lahayd aysan tallaabo qaadin taasoo loo turjuman karo waxaa xusid mudan markii guddiyadii baarlamaanka ay isu xilqaameen la xisaabtanka wasaaradaha saxaafadda horteeda ay ka caddaatay in wasaaradihii isu beddeleen kaamo niman leeyihiin oo reereysan taasoo hoos u dhigtay kalsoonidii shacabka iyo tii dunidana taageertaba isla markaana meesha ka bixisay shaqadii qaranka markaa dhan walbo fiiriso ma jirto wax shaqo micno leh oo socoto oo aan ka ahayn ka qaybgalka hay-adaha cilmi baarista ee heritage iyo u dabaaldegidda maalin caalami مدان عو انت سينك سؤال ميري يا برنامج كهرمان تينا بس إذا سيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالمي